kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 dzień sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To już pewne, świadczenie 800+, będzie wypłacane od stycznia. Ustawę podpisał dziś prezydent Andrzej Duda. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest coraz bardziej napięta. Od początku tego roku odnotowano prawie 20 tysięcy prób nielegalnego dostania się do naszego kraju. Chorwacja walczy ze skutkami powodzi. Za chwilę o tym, w których regionach sytuacja jest najpoważniejsza. Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś podwyższenie świadczenia 500+. Rodziny otrzymają większe środki od przyszłego roku. Prezydent podkreślił, że w jego opinii program 800+ to najlepiej zainwestowane pieniądze. Trudno wyobrazić sobie lepszą inwestycję niż inwestycję w człowieka, niż inwestycję w rodzinę i wreszcie niż inwestycję w dzieci. Wszyscy wiemy znakomicie, że po to, żeby umożliwić naszym dzieciom normalne funkcjonowanie, edukację, po to, żeby dobrze się czuły ze swoimi rówieśnikami, gotowi jesteśmy do różnych poświęceń. No więc wreszcie państwo polskie od 2016 roku też, jak widać, gotowe jest do tego, żeby poświęcać część swojego budżetu na wsparcie dla dzieci i dla rodzin. Podniesienie świadczenia 500+ w styczniu nastąpi z urzędu. Nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku w tej sprawie. W tym roku 19 tysięcy razy próbowano nielegalnie przekroczyć granicę Białorusi z Polską, poinformował szef Straży Granicznej generał Tomasz Praga. Na konferencji prasowej zaznaczył, że w całym ubiegłym roku było to niecałe 16 tysięcy. W lipcu osiągnęliśmy rekord w tym roku. Do Polski próbowało się przedostać prawie 4 tysiące osób. Takie liczby osiągaliśmy w 2021 i to był wrzesień, kiedy do Polski próbowało przedostać się 7600 osób. Gdyby nie budowa bariery tej inżynieryjnej na granicy, która składa się z dwóch elementów, tej bariery elektronicznej i fizycznej, dzisiaj nie mówiłbym o 19 tysiącach, tylko zapewne o setkach tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W związku z utrzymującym się naporem migrantów komendant Tomasz Praga wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej o przesunięcie na polsko-białoruską granicę kolejnego 1000 żołnierzy. W ostatnich godzinach pogorszyła się sytuacja powodziowa w kilku gminach północnej i północno-wschodniej Chorwacji. Najgorzej jest nad rzeką Drawą. Najnowsze informacje zbiera nasz korespondent Piotr Piętka. Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje koło miejscowości Nowaczka w północno-wschodniej części Chorwacji, przy granicy z Węgrami. Tam wody Drawy przerwały wał przeciwpowodziowy. Na szczęście woda zalała tylko pola. Pod wodą jest również kilka gospodarstw w pobliskiej miejscowości Drnie. Tam ewakuowano do miejscowej szkoły mieszkańców romskiego osiedla. Bardziej na północ kanał Drawy zasilający jezioro Szoderica wylał i zniszczył infrastrukturę, a dwa budynki użyteczności publicznej mogą się w każdej chwili zawalić. Rzeka w pobliskim Botowie osiągnęła już poziom o 40 cm wyższy niż historyczny rekord, ale hydrolodzy twierdzą, że szczyt fali powodziowej jeszcze tu nie dotarł. Na pewno mieszkańców nadrzecznych rejonów czeka ciężka noc. Do fali powodziowej szykuje się też Osijek, gdzie spodziewana jest ona w piątek. Władze umieściły specjalne zapory skrzynkowe w newralgicznych miejscach. Zagrożone będą domy letniskowe i kilkanaście domów mieszkalnych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Sierpień na Jasnej Górze to czas szczególnej modlitwy uczestników pieszych pielgrzymek. Pątnicy podążają do sanktuarium z różnych stron Polski. Dziś, po 10 dniach drogi, dotarli piesi pielgrzymi z diecezji legnickiej. Dla pątników pielgrzymka to nie tylko osiągnięcie celu. Idę w patriotycznym, pięknym stroju, ponieważ to są barwy naszej grupy jaworsko-prochowickiej, więc duma nasza Polska, bo taka nasza i mała ojczyzna, i duża ojczyzna, biało-czerwona. Myślę, że to jest taki sposób znów poczuć takie prawdziwe oddanie się Bogu, poczuć taką opiekę Maryi i żeby jeszcze raz nabrać dużo siły. Po raz 31 mieliśmy tą łaskę pielgrzymować, doświadczając różnych przeciwności, ale przede wszystkim niosąc to głębokie pragnienie spotkania się z Tobą. To doświadczenie znowu tej miłości, spojrzenia i stanięcia przed obrazem powoduje, że nabieram na kolejny rok, na kolejne miesiące bardzo dużo siły takiej wewnętrznej. Wielka radość, że udało się ten cel osiągnąć. Doszliśmy tu, ale ta pielgrzymka się nie kończy. To, co tutaj zdobyliśmy, co ja zdobyłem, pragnę też to nieść dalej.

mroziły, by karabiny PM mroziły, by karabiny PM mroziły, by karabiny PM. Dobry wieczór. 30. w pewnym sensie jubileuszowe wydanie trzeciej fali wypada mi dziś poprowadzić samemu. Rafał Porzeziński poza Warszawą lata w tej chwili prawdopodobnie gdzieś samolotem nad Europą. Prosił, żeby państwa bardzo serdecznie pozdrowić. My również cię, Rafale, bardzo serdecznie pozdrawiamy i czekamy na twój powrót. A dziś witamy się z państwem w składzie. Za sterami Michał Jakubik, duchem jak zawsze Marek Pawlukiewicz i Marek Chorodniczy. Zaczęliśmy ostro, trupia czaszka w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego. Z płyty Wspomnij Ziutka sprzed 10 lat. Teksty Józefa Szczepańskiego interpretowali na niej oprócz trupiej czaszki m.in. Depres i Armia. Jeśli mówimy o armii, to chyba można tak powiedzieć, cała armia fanów opłakuje cały czas właściwie. To kilka tygodni temu już się wydarzyło śmierć Sinead O'Connor. Bardzo słusznie, to był wielki, wielki talent wokalny. Ja będę ją wspominał również w związku z jej współpracą z innymi świetnymi artystami. Szczególnie ciepło myślę o jej wokalach na płycie Massive Attack 100th Window i Mind Bomb zespołu The Dead, a współpraca z Mattem Johnsonem wydaje mi się szczególnie ciekawa. A zatem posłuchajmy pięknej kompozycji Kingdom of Rain, The Dead i Sinead O'Connor. I know some things going on. Ależ ten utwór pasuje do tegorocznego lata. Deszcz właściwie wszędzie. Ten deszcz pięknie kończy kompozycję Kingdom of Rain. Vevè i Sinead O'Connor, nieodżałowana Sinead O'Connor, można powiedzieć. Pięknie, pięknie się to kończy. A my pozostajemy w latach 80., ale tak troszkę paradoksalnie, dlatego że utwór, który za chwilkę zabrzmi, pochodzi jeszcze z końcówki lat 90., ale kiedy powroty do lat 80. nie były tak modne jak dziś, gwiazda wytwórni Reflex, założonej w 1991 roku przez Richarda D. Jamesa, znanego powszechnie jako Aphex Twin, w sposób bardzo specyficzny oddawała hołd minionej dekadzie. Do dziś zresztą DMX Crew, bo o nim mowa, tworzy świetne rzeczy na pograniczu elektro, IDM, synthpopu i robi to regularnie. Bardzo wiele gwiazd tamtego czasu gdzieś przepadło, gdzieś słuch o nich zaginął. DMX Crew cały czas nagrywa i są to rzeczy niezwykle, niezwykle ciekawe. A zatem teraz nieco bardziej dynamicznie. DMX Crew, Come to Me. Found Me pochodzi z płyty New Romantics. Brzmi znajomo, prawda? I pomyśleć, że nowym romantykiem na samym początku swojej działalności był kolejny bohater kolejnego utworu, Al Jourgensen, o którym myślę i o którym mówię. Był w latach 80. właśnie na początku, właściwie tworzył taką dosyć delikatną muzykę elektroniczną, bliską temu, co zwykło się nazywać nieromantik, ale również z czasem stał się instytucją na amerykańskiej scenie alternatywnej, szczególnie tej industrialnej, elektronicznej i postpunkowej. Obok Ministry i Lard najważniejszym jego zespołem był Revolting Cox. Tworzył go razem z Richardem 23 z Frontu 242 i Luke'em Van Ankerem. Doczekali się 9 płyt studyjnych, z których szczególnym szacunkiem, również jeżeli chodzi o mnie, cieszą się 2 pierwsze. W takim razie zagrajmy z płyty debiutanckiej. Revolting Cox, Attack Ships on Fire. We'll be right back. Proszę Państwa, w 1986 roku grało się w takim combo złożonym z artystów amerykańskich i belgijskich, bowiem Revolting Cocks to właśnie taki zespół międzynarodowy, który zresztą, z tego co pamiętam, stacjonował właśnie w Belgii. A my zostajemy przy szeroko rozumianej estetyce industrialnej, o której przed chwilą wspominałem. I przenosimy się do Słowenii, a dokładniej do Jugosławii, bo to jeszcze końcówka lat 80. Wytwórnia Mute zainteresowała się w tamtym czasie jednym z bardzo ciekawych zespołów z tak zwanych demoludów i wydała z wielkim sukcesem album Opus Dei. Wcześniej Laibach, bo o nim mowa, nagrywał między innymi dla wytwórni Cherry Red, Sub Rosa. Tak więc świat zachodu już się na nich trochę poznał. Moim zdaniem jeden z najlepszych ich albumów. Radykalny jak dawniej, ale już nieco bardziej przystępny, co zapowiadało potem takie albumy jak Let It Be, NATO i Capital. Przed Państwem zespół Laibach i utwór The Great Seal. On the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Rok 1987. Zespół Laibach słynął z coverów bardzo takich specyficznych, bardzo często prześmiewczych, bardzo znaczących też. Nawet na tej płycie znalazł się świetny cover takiego zespołu Opus pod tytułem Life is Life. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, dlaczego nigdy nie został stworzony cover przez zespół Laibach, oczywiście stworzony, zespołu, który za chwilę, bo przecież lata 80. wysycone były wielkimi przebojami tego zespołu. My znamy go oczywiście głównie z lat 80., ale chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali zespołu Duran Duran z jednej ze swoich najlepszych płyt z lat 2000. O ile dawniej Duran Duran był postrzegany jako zespół zabawowy, taki lekki, jeden z najbardziej barwnych bandów ery New Romantic, o tyle ta płyta i jej poprzedniczka, która nosiła tytuł Astronaut, pokazywała poważniejsze oblicze zespołu. Takie Duran Duran, którego nie do końca spodziewali się pewnie fani w latach 80. zakochani w tym zespole. Nie uleciała jednak umiejętność pisania rewelacyjnych piosenek, czego dowodem ten przepiękny kawałek. The Man Who Stole La Laporte. Thank you.

i ty płaczesz potem. Nie rozumiem, nie rozumiem. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Człowiek. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Co tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry, dzień dobry. Nic nie powie. W ogóle nic nie powie. Nic nie powie. Siaduje ciągle. Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co maruje zimą? Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek, człowiek. No, nie mogę. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Człowiek. To już 13 lat od płyty 01, fenomenalnej płyty duetu Nivea. No, jestem ciekaw, czy coś jeszcze kiedyś od nich usłyszymy. Miły młody człowiek, z pewnością tak mogła powiedzieć wokalistka, która za chwilkę zaśpiewa, kiedy spotkała kiedyś na swojej drodze Igora Czerniawskiego, z którym nagrała swoją pierwszą płytę. Dotychczas wydała ich 4, to są płyty numerowane. To szeroko rozumiany synth-pop, a ta piosenka moim zdaniem bardzo zgrabna, zresztą niech państwo ocenią sami. Ramona Ray, To minie, nowość. Dobrze to znam i mówię, co lubię, co czuję, nie to mój swych ran. Krążymy wokół siebie, mamy tak DNA. Dołączam do ciebie, gdy pewnie patrzysz gwiazdy w siebie, przed siebie. Gdy pękną wszystkie tamy, popłyniemy tak, by nie wrócić, zapomnieć, lecz każdemu z nas. Zdradniesz mnie, raz starasz, drażnisz, raz nudzisz mnie. Wczorajszy triumf już zgasł, zbierasz siły na nowy blask. Chcesz się wciąż spalać, szykujesz nowy start. Dołączam do ciebie, gdy pewnie patrzysz gwiazdy w siebie, przed siebie. Gdy pękną wszystkie tamy, popłyniemy tak, by nie wrócić, zapomnieć. Yeah. ładniutko, melodyjnie. Czy tylko ja słyszę tutaj Alison Goldfrapp? Być może jestem za przewrażliwiony na tym punkcie, ale wydaje mi się, że te inspiracje gdzieś się pojawiają. No ale jeżeli powiedzieliśmy Igor Czerniawski, to ten zespół również musi się pojawić. Utwór, o którym mowa, pojawił się niemal równolegle na kultowej czerwonej, a i słynnej płycie z lat 80. i składance Jeszcze młodsza generacja. Do dziś uznawany jest za żelazny kanon zespołu Igora, Jarosława Lacha oraz Pawła Kukiza oczywiście. W 1983 roku spotkali się na festiwalu w Jarocinie i połączyli swoje siły. Wcześniej był zespół Hak, Pawła Kukiza oczywiście. Czerwona płyta to jest pomnik. Graliśmy już z niej w trzeciej fali. Zagramy jeszcze raz. Nasza ściana. Wciąż trwa, jeszcze pogładzę ją.